uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Defensieminister Bijleveld, het CDA en partijleider Hoekstra zijn gisteren totaal overvallen door het aftreden van D66-leider Kaag als minister van Buitenlandse Zaken. In het kabinet wist vooraf alleen demissionair premier Rutte dat Kaag ging aftreden vanwege de motie van afkeuring in verband met de evacuaties uit Afghanistan. Dat melden direct betrokkenen aan de NOS. Vandaag stapte demissionair minister Bijleveld alsnog op, omdat gisteren ook tegen haar zo'n motie van afkeuring is aangenomen. Het kabinet schrapt de verplichting van de coronapas voor op terrassen. Op verzoek van de Kamer is dat. Vanaf volgende week zaterdag mogen horeca of theaters alleen nog met zo'n corona-toegangsbewijs worden bezocht. Het kabinet heeft gemeenten wel extra mensen toegezegd. Die kunnen in de horeca de controles uitvoeren in plaats van het horecapersoneel zelf. En in België hoeven personeel en bezoekers van horeca en winkels vanaf 1 oktober geen mondkapje meer te dragen. Vanaf 1 oktober gaan ook de discotheken weer open voor bezoekers met een coronatoegangsbewijs. Mondkapjes blijven nog wel verplicht in onder meer het openbaar vervoer. Ook mogen de regio's nog mondkapjes eisen als dat nodig wordt geacht. België heeft begin deze maand al veel coronamaatregelen opgeheven. Zo is er geen limiet meer aan het aantal mensen dat in de horeca aan één tafel mag zitten. En in Urk heeft de politie een man van 19 aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Het gebeurde in het onderzoek naar de beelden van jongeren die in nazi-uniformen over straat liepen. Op de beelden waren vuurwapens te zien en bij huiszoeking werd ook een vuurwapen gevonden. Het Openbaar Ministerie is aan het onderzoeken of het dragen van nazi-uniformen in de openbare ruimte strafbaar is. De jongeren hebben excuses aangeboden overigens. Het weer. Vannacht mogelijk mist bij 9 tot 14 graden. Morgen eerst grijs. In de middag komt de zon door en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met nog steeds files. Het was een drukke avond. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Muiderberg en Naarden is de weg dicht door een ongeluk met meerdere voertuigen. Omrijden kan via Utrecht, via de A2, A12 en de A27. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en Randweg Dordrecht 13 kilometer file. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder 7 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag staat door een ongeluk een file bij Kaakdorp 5 kilometer file. De weg is dicht, omrijden over de A4. A59 Os richting Zierikzee tussen Feyenaard en Knoopend Hellegatsplein 6 kilometer file door de wegversmalling. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Vanavond in Meldpunt. Ziekenhuizen die weigeren patiënten van hoge leeftijd te reanimeren. Mag dat wel? En verder, een campingreis door de VS wordt afgebroken vanwege corona. En welke kosten mag u dan terugverwachten? In Meldpunt, vanavond om 19:50 bij Max, NPO 2. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 9 dagen Bonaire. Al vanaf €699 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Verduurzaam nu nog met zonnepanelen zonder investering. Dat ik daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. Ster. NPO Radio 1. VPRO. De kloof tussen wat we moeten doen en wat we daadwerkelijk doen wordt met de minuut groter. Bureau Vooral Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ja, dat schreven jonge klimaatactivisten vorige zomer in The Guardian. Vlak voordat ze in Berlijn een afspraak hadden met Angela Merkel. Greta Thunberg sprak met allerlei Duitse collega-activisten 1,5 uur met de bondskanselier. En Merkel zou tegen de jonge klimaatactivisten hebben gezegd dat ze wat meer realiteitszin aan de dag moesten leggen. Maar ja, was het niet Merkel die mede verantwoordelijk is voor hoe Duitsland en de rest van de wereld er nu in realiteit voor staan in deze klimaatcrisis? U hoort het straks in deel 2 van onze serie Generatie Merkel. Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenland. Maar eerst. Tientallen Afghanen zitten al wekenlang onder barre omstandigheden vast in een stuk niemandsland tussen Polen en Belarus. Ze mogen Polen niet in en Belarus wil ze niet terug hebben. Europarlementariër Thijs Reuten van de PvdA trekt zich het lot van deze groep vluchtelingen aan. Thijs Reuten, goedenavond. Goedenavond. Ja, het gaat dus om een groep van zo'n 30 migranten aan de rand van een bos op de grens van Polen en Belarus. En die landen maken ruzie over wiens grond dat stukje bos nou is. En intussen wil niemand ze dus hebben. Hoe is het met deze mensen? Ik begreep dat u ook contact met ze onderhoudt. Nee, ik heb contact gehad met vertegenwoordigers van een NGO die daar vlakbij in de buurt zijn. Het is me vandaag nog niet gelukt om ze te bereiken voor een laatste stand. Maar de situatie is heel erg slecht, omdat er eigenlijk bijna geen humanitaire hulp toegelaten wordt. De noodtoestand is afgekondigd in dat gebied door Polen, is ook recent weer verlengd om zo min mogelijk pottenkijkers te hebben. Dus het is ook heel moeilijk om eigenlijk informatie te krijgen over hoe het nu met de groep van 32 is. En ik heb 2 weken geleden een brief gestuurd met 29 andere Europarlementariërs aan de Poolse premier om te vragen nu echt iets te doen. En ook over hun eigen schaduw heen te stappen, want dit kan zo niet. Maar wat is er gedaan met die oproep? Heeft u antwoord gekregen op uw brief? Nou, helaas nog niks. Inmiddels is er natuurlijk wel ook, Polen hebben ook gezegd dat ze misschien toch ook wel hulp nodig hebben van de Europese Commissie. Nou, dat is misschien een opening. Dan zou de Europese Commissie en 26 andere landen wellicht kunnen helpen. Zoals bekend wil Polen eigenlijk helemaal geen vluchtelingen opnemen. Dan moeten de andere landen wat mij betreft maar inspringen. Alleen dan kom je tegen het volgende probleem aan. Eigenlijk is het inmiddels goed gebruik in de Europese Unie om als anderen een probleem hebben aan hun buitengrens, ook in de Middellandse Zee, gewoon de andere kant op te kijken. Dus er moet of iets gebeuren op initiatief van Polen, of de Europese Commissie moet gaan handhaven, omdat Polen zich ook niet aan de regels houdt die Europa stelt en die ook het vluchtelingenverdrag stelt. Ja, en even de context. De EU zegt dus dat Lukashenko, de leider van Belarus, de migranten bewust die grens met Polen overstuurt uit wraak om de sancties van de EU tegen Belarus. Ja. Nou zegt u dus, ja, eigenlijk de EU, Polen, maar bijvoorbeeld ook een land als Litouwen wat hier last van heeft, die lijken zich het lot van deze mensen niet aan te trekken. Ja, wat zegt dat over deze hele situatie? Ja, deze mensen zijn eigenlijk onder valse voorwendselen door Lukashenko inderdaad naar Belarus gehaald en vervolgens letterlijk de grens overgeduwd. Wist ook eigenlijk niet precies wat hen te wachten stond. Het is dus duidelijk dat deze mensen eigenlijk niets kunnen doen aan die situatie waar ze in zitten. En inderdaad, er zijn meerdere vergelijkbare gevallen ook aan de grens met Litouwen en Letland bekend. Dit specifieke geval is, naar mijn indruk, wordt ook door Polen als een voorbeeld gesteld, omdat men dit als een symbool ziet. Wij laten ze zeker niet binnen en dat ze niet terug kunnen, dat is niet ons probleem. Er zijn natuurlijk in de loop van de afgelopen weken ook en maanden ook al wel andere mensen uit Belarus wel de grens gepasseerd en die zijn wellicht ook zelfs doorgereisd via Polen. Maar deze groep heeft Polen ook een beetje als een symbool gesteld. Mm. En dat maakt een oplossing wel extra moeilijk. Maar waar zou die oplossing kunnen liggen? Ik bedoel, deze mensen aan de grens zijn dus slachtoffer van een politiek steekspel tussen Wit-Rusland en de Europese Unie, zou je kunnen zeggen. Het lijkt me ook wel een dilemma voor Polen en voor Litouwen als je deze mensen gaat opvangen. Ik bedoel, hoe om te gaan met dit soort chantage door Lukashenko? Nou ja, het probleem is inderdaad dat we te maken hebben met een dictator aan de andere kant van de grens die zich überhaupt niet aan regels houdt. Maar dan is de vraag aan de Europese kant, en ik beschouw ons dan maar even als een geheel. Wij moeten laten zien dat wij beter zijn dan Lukashenko. En deze Mensen kunnen hier absoluut niets aan doen. Deze moeten gewoon in procedure worden genomen. Als Polen dat zelf niet wil, dan moeten de andere 26 lidstaten daar wat mij betreft bij helpen. En hoe dan ook, en ik zal daar ook volgende week mee doorgaan, moet de Europese Commissie anders handhavend optreden. En ja, ik begrijp dat het ook in Polen moeilijk ligt. Maar dit gaat over onze waarden, dit gaat over humaniteit. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ook gezegd, er moet nu hulp toegelaten worden tot die mensen. En nou ja, ik heb dus ook gevraagd aan de Poolse regering om niet zozeer om meteen een asielverzoek in behandeling te nemen, maar om contact te zoeken met de Europese Commissie en de 26 andere lidstaten om dit samen op te lossen. 32 mensen, dat moet mogelijk zijn. Daar gaat geen aanzuigende werking van uit. En anders dan, dan is dit het zoveelste morele failliet, schandvlek wat mij betreft ook op het Europese beleid. Dat is bij deze dan nog maar een keer vastgesteld. Hartelijk dank, Partij van de Arbeid, Europarlementariër Thijs Reuten. Bureau Internationaal. Mekte Bulgarisch. Maiko Singwin Tsai. Bureau Buitenland. De allereerste klimaatkanselier. Zo kwam Angela Merkel wel bekend te staan. Internationaal zou ze het thema klimaatverandering op de agenda hebben gezet. Maar verdient ze die titel eigenlijk wel? Hoeveel heeft Merkel in eigen land teweeggebracht als het gaat om dat klima? Duitsland is tenslotte nog steeds het land van de autobaan van Audi, BMW en Mercedes. Het is nog iets meer dan een week voor de Duitse verkiezingen. En vanavond daarom hier vast een fragment uit de tweede aflevering van onze Duitsland-podcast. Generatie Merkel. Jee, wat een drukte, man. Al zo lang als ik hier kom, ben ik dus in verwarring over hoe klimaatbewust Duitsers nou eigenlijk zijn. Ik bedoel, in alle huizen waar ik heb gewoond was iedereen in bittere ernst zijn afval aan het scheiden. En tegelijkertijd ben je hier als fietser dus echt nog in de minderheid. Als je niet oppast, dan word je door razende BMW's en Mercedes'en van je sokken gereden. Ik ben in Berlijn. In een zomer waarin de klimaatverandering voor Duitsland ineens weer heel dichtbij komt. Half juli zijn er grote overstromingen in Rijnland-Palts en Noord-Rijn-Westfalen. 140 mensen komen om. Van horror is die rede en van een jahrhundertkatastrofe. Nog is het ausmaß der Zerstörung niet ab te zien dat die Wassermassen nach den schweren Unwettern. 3 jaar geleden was het juist de droogte die Duitsland wakker schudde. Ik herinner me hoe ik dat jaar door eindeloos dorre velden in de trein naar Berlijn reed. In de stationskiosken schreeuwden krantenkoppen van een klimaatcatastrofe. In het hele land sloten velen zich aan bij Fridays for Future, de klimaatbeweging geïnspireerd door de schoolstaking van Greta Thunberg. Jongeren in honderden steden in Duitsland gingen voortaan elke vrijdag de straat op. En terwijl ik in Berlijn ben, neemt mijn collega Edwin de trein naar het zuiden, naar Passau. Ook die stad kreeg te maken met grote overstromingen. Eerder werd een deel van het centrum verwoest. En deze zomer staat het water weer gevaarlijk hoog. Het is vrijdag in Passau en ik loop hier mee met de vrijdagse demonstratie van Fridays for Future. En er zijn voornamelijk 20ers op de been, typisch voor deze studentenstad. Het onderwerp vandaag, de klimaatpolitiek van Duitsland, maar vandaag ook van Passau, dus van de stad. Want we willen graag dat Passau tot 2030 klimaatneutraal wordt. En nu, wat de gemeente plant, dat is tot 2050, dat vinden wij veel te laat. Ja, dit is Jacob Hagenberg, een Duitse activist van Fridays for Future, die een aantal jaar in Amsterdam heeft gewoond. Jacob, Passau ligt aan 3 rivieren en de stad is eerder overstroomd. Is dat de reden dat er zoveel mensen op de been zijn? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, Passau is gewoon heel kwetsbaar als stad. Dus wij vinden het eigenlijk gek dat de gemeente zelfs zo weinig maatregelen wil nemen. Want als je zelf de ervaring hebt wat het betekent, als je de gevolgen voelt van de klimaatcrisis, dan zou je toch eigenlijk denken dat je heel erg ambitieus bent. En dan denkt, we moeten nu echt heel veel daartegen doen. Maar dat zien we dus in Passau niet. Maar dat is natuurlijk een onderwerp en de mensen snappen dat ook. Want ja, er zijn gewoon heel veel huizen naast de rivières waar mensen wonen, die het ook gewoon mee hebben gemaakt, hoe het voelt als je als gewoon het water in je huis komt. Ja, jullie demonstreren niet alleen tegen het lokale stadsbestuur, maar ook tegen Merkels regering in Berlijn. Maar in het buitenland staat ze toch bekend als iemand die juist opkwam voor het klimaat. Ja, dat is heel gek, want toen Merkel 16 jaar geleden aan de macht kwam, presenteerde zij zich soort als klimaatkanselier. Maar dat is ze helemaal niet. Dus haar partij is eigenlijk de grootste partij in Duitsland. Ja, volgens Jacob was het juist de CDU, dus Merkels Christendemocraten, die de afgelopen jaren op de rem stonden. En ze deden veel te weinig om de uitstoot van CO2 te beperken. En de CDU hield bijvoorbeeld ook tegen dat er een maximum snelheid kwam op de autobahnen. Duitsland is geen voorbeeld op klimaatbeleid. En ja, dat lijken ook de hoogste rechters in Duitsland met hem eens te zijn. Dit voorjaar spanden 9 jongeren, onder andere van Fridays for Future, een zaak aan bij het Constitutioneel Hof. En de rechters oordeelden dat de Duitse klimaatwet op de schop moest. De Duitse regering zou jongeren opzadelen met te grote lasten voor de toekomst. Met deze wegwijzende entscheidung had het Bundesverfassungsgericht die politiek aufgefordert, meer voor den Klimaschutz te doen. In de wet belooft de Duitse regering de wereldwijde opwarming tegen te willen gaan. Maar, vonden de rechters, ze moeten veel duidelijker maken hoe ze ook na 2030 van plan is dat te doen. Dat kunnen Merkel en haar ministers niet zomaar op de volgende generatie afschuiven. Vooral die vrijheidsrechten der jongen generationen verletst. Zo durften deutliche Schritte zur Senkung von Treibhausgasemissionen niet op die lange Bank geschoven werden. Ik weet gewoon zoveel over klimaatverandering dat ik wil dat de maatschappij het weet. Dit is Pieter Pauw via Zoom, daarom klinkt hij een beetje blikkerig. Hij woont al 10 jaar in Duitsland en hij is klimaatwetenschapper aan de Frankfurt School of Finance and Management. Er moet echt iets veranderen en dat kan alleen als mensen zich bewust zijn daarvan. Pieter, wat zegt dat nou? Dat de hoogste rechter de klimaatactivisten grotendeels gelijk heeft gegeven? Ik denk dat het moeilijk onderschat kan worden, dat moment. Omdat het eigenlijk laat zien dat Merkel als kanselierin, die inmiddels al bijna haar vierde periode volmaakt, al 16 jaar aan de macht is, die ook wel bekend is als de klimaqueen of de klimakanselierin, toch tekort is geschoten. En dat er dus ook een land als Duitsland veel meer moet gaan doen om klimaatverandering aan te pakken. Maar wat vind je? Verdient Merkel die titel van klimaqueen nou eigenlijk? Ja, daar is het denk ik heel belangrijk om het verschil te maken tussen internationaal en tussen in Duitsland zelf. En internationaal kan je zeggen dat ze die bijnaam verdiend heeft. Daar heeft ze het fantastisch gedaan. Zij heeft klimaatverandering op de agenda gezet. Eerst als president van de VN-klimaatconferentie in Berlijn in 1995. Bij de G7 heeft ze voor meer klimaatactie gepleit. Bij de G20, bij de EU. En ze was ook, als Duitsland als geheel, een belangrijke drijver achter het akkoord van Parijs in 2015. Dus internationaal heeft ze het, denk ik, ontzettend goed gedaan. Maar binnenlands is er heel veel op aan te merken wat ze heeft bereikt. Pieter zegt, in het begin was Duitsland misschien een voorloper. Merkel kende het klimaatdossier goed. Ze was in de jaren 90 al milieuminister geweest. En ze is natuurkundige, dus ze begrijpt het fysieke proces achter klimaatverandering als geen ander. Maar uiteindelijk zijn de resultaten mager. De emissies van Duitsland zijn toen zij de macht was, of tussen 2005 en 2019, met zo'n 18% gedaald. Dat lijkt heel wat, maar 75% daarvan is door de elektriciteitssector. Dus eigenlijk het makkelijkste gedeelte. In diezelfde tijd zijn die van het verkeer zelfs gestegen. Dus wat ze voor elkaar heeft gekregen, valt eigenlijk tegen. Ja, dus je bedoelt elektriciteit kun je ook opwekken uit zon en wind. Maar voor bijvoorbeeld de transportsector is het veel ingewikkelder om op alternatieven over te schakelen. Ja, ja. En de uitstoot van CO2 in het verkeer, die is in Merkels regeerperiode dus alleen maar toegenomen? Ja, en dat komt gewoon omdat Duitsland echt een autoland is. En Merkel heeft die autosector ook enorm ondersteund de afgelopen jaren. Ja, ik ben helemaal helemaal geen fan. Dus het mag ook. Misschien mag ik ook nog iets bestellen. Terug in het café met onze eigen afvaardiging uit de generatie Merkel. Stuk voor stuk jonge Duitsers die nooit een andere kanselier dan Merkel meemaakt. Zoals Julian. Hij woont de helft van de tijd op het Oost-Duitse platteland. Ik hoop eigenlijk dat het openbaar vervoer een beetje wordt uitgebouwd. Dat is een heel veel plattelandsstreken. Ja, daar moet je een bus moet je van tevoren, soms een dag van tevoren moet je die bellen en zeggen dat je daarmee wilt rijden. Serieus. En anders rijdt hij niet. Maar goed, die bussen worden ook gemaakt door MAN. Dat wordt bij Volkswagen dus. En ook hier aan tafel gaat het al snel over de almacht van das Auto in Duitsland. Emma, 24, is socioloog en ze is net afgestudeerd op protestacties tegen de uitbreiding van de autobaan. Dan wordt gezegd, Angela Merkel is een klimakanslerin. Maar, wie zegt dat? Maar in het buitenland zeggen zij dat dus. Maar eigenlijk, wij investeren zoveel in auto's. Er zijn nog steeds 850 kilometer autobaan gepland in Duitsland. 850 kilometer. Als in nieuwe snelwegen? Nieuwe snelwegen. Midden in een klimaatcrisis. Daar gaan mensen overal in Duitsland voor op straat. En tegelijkertijd grote bedrijven zoals RWE. Dat is een bruinkoolbedrijf, heel groot in Duitsland. Die krijgen gewoon heel veel steun en die hebben heel veel macht. Hoewel ze zich op het internationale toneel als de klimaatkanselier profileerde, hield Merkel thuis de Duitse industrie de hand boven het hoofd. Op een tamelijk schokkende manier, volgens Pieter Pauw. Merkel heeft bijvoorbeeld toen de EU op een gegeven moment de richtlijnen voor wat auto's mogen uitstoten wilde verscherpen, heeft Merkel in 2013 hoogstpersoonlijk met Ierland gebeld. Die was toen voorzitter van de EU om dat onderwerp van de agenda te halen, nadat er al 5 jaar over was onderhandeld. Dus alles draait hier om de auto's. En dat is gewoon omdat het zo'n belangrijke sector is voor de economie. Er werken 830.000 mensen in de sector. Daaromheen, dus indirect, hè, nog heel veel meer. Het is waarschijnlijk iets van 8% van de economie. Het is een heel belangrijk exportproduct. Het zet Duitsland op de kaart. Hè. Door de autosector zijn Duitsers bekend als goede ingenieurs. Dus dat zijn zeg maar de naakte feiten over de industrie. Maar je ziet ook dat Duitsers gewoon echt autorijders zijn. En juist die kiezers wilde Merkel dus niet tegen zich in het harnas jagen. Maar ja, totdat ze merkte dat er dus ook in Duitsland iets veranderde in het denken over, nou ja, de heilige koe. Er zijn inmiddels ook binnen Duitsland steeds meer mensen die erover klagen dat Duitsland een autodictatuur is. En ook hier is Merkel weer reactief. Dus zij ziet die dingen gebeuren en is er inmiddels ook hard voor aan het pleiten. Ook in combinatie natuurlijk met het dieselschandaal wat een paar jaar geleden nog is geweest. Waarin duidelijk werd dat Volkswagen en heel veel andere automerken sjoemelen met hoeveel stikstofdieselauto's uitstoten. Merkel ziet dat allemaal en pakt dat op om dan toch tegen die supersterke autosector stapje voor stapje iets te doen. Dus zij is op een gegeven moment heel duidelijk gaan zeggen van de toekomst van auto's is elektrisch. Punt. Elektromobiliteit, dat is die chance unabhängig van öl te worden. Het is ook die chance voor grote ballungsgebieden. En dat is in de Aziatische schwellenländern wie in vielen andere landen. Inmiddels pleit Merkel dus voor elektrisch rijden. Maar, zeggen activisten, we hebben kostbare tijd verloren. En ook de auto-industrie is bezorgd of ze wel snel genoeg de omslag naar elektrisch zal kunnen maken. Maar ja, die treuzelde zelf ook. De elektromobiliteit, die toekomst. De Duitse autosector is heel sterk gesteund door de Duitse politiek. En daardoor konden ze heel lang doorgaan op de oude voet. En nu betalen ze daar de prijs voor. In de buurt van Passau stond ooit een van de grootste BMW-fabrieken van Duitsland. Totdat hij naar Amerika vertrok. Maar nog altijd zijn er in de regio heel veel toeleveranciers voor de auto-industrie. En ook zij moeten zich voorbereiden op de nieuwe tijd. Vader Dressler is hier in zijn eigen raceauto gekomen. Is hierher, naar de tweede aanbouw. Dit was de dritte, vierde, vijfde, zesde. Herbert Drexler, voormalige autocoureur, is de eigenaar van zo'n bedrijf dat onderdeel is van het vlaggenschip van de Duitse economie, de auto. Het riekt zo naar auto's. Als je hier binnenkomt, dan ruikt het al naar auto's. Het ruikt naar olie. En hier is ook zijn dochter Tamara. Drexler Automotive is zo'n typisch traditioneel Duits familiebedrijf. En is gespecialiseerd in aandrijving voor merken als BMW en Audi. Drexler heeft dus bij uitstek te maken met die omslag van een verbrandingsmotor naar elektrisch. Nou ja, en daarnaast ben ik ook wel benieuwd wat zij als ondernemers zien als de erfenis van Merkel. We hebben zum Beispiel 2010 hebben we Drexler, das erste komplette. Ja, in 2010 hebben wij als eerste elektro-aandrijving ontwikkeld voor Mercedes, vertelt Drexler. Maar we waren eigenlijk te vroeg, zegt hij, want de politiek die was er nog niet klaar voor. Ja, natuurlijk is het zo dat zich jetzt in meiner Generation auch mit dem ganzen Thema Fridays for Future und dem Umweltthema, was ja so im Fokus steht. Ja, dochter Tamara zegt dat er geen ontkomen aan is. En verwijst ook naar Fridays for Future. Maar zegt ze, het moet een natuurlijke overgang zijn. En eigenlijk gaat het nu te snel. Een natuurlijke proces, würde ich sagen. Also, ich finde, die Politiker machen die Wirtschaft. Ja, de politiek maakt onze sector totaal onzeker. 10 jaar geleden zat de politiek te slapen en nu willen ze alles ineens veel te snel veranderen. Hoe kunnen wij nu in 4 jaar allemaal elektrisch gaan rijden als er niet eens genoeg stroom is? Wie lang is zo'n techniek braucht en zo'n. Ze hebben geen idee wat het kost om de techniek te ontwikkelen. Ze denken, we nemen een besluit en morgen kunnen we elektrisch rijden. We steken er geld in en dan lukt het wel. Maar zo werkt het niet. In 10 jaar. Over 10 jaar is misschien de helft van de energie duurzaam. De rest moet dan nog steeds uit kolen komen. En de rest des stroms müssen wir aus Kohlestrom zukaufen. Oké, deze oude autocoureur denkt dat kolen nodig blijven om stroom op te wekken. Maar volgens Pieter Pauw is het juist de vraag of het Duitse energienet nog wel zo lang kolen nodig heeft. En gaat het allemaal niet snel genoeg? 2 jaar geleden is er tot een kolenausstiek besloten. Dus Duitsland heeft van oudsher een belangrijke kolensector. Het wekt heel veel energie op met steenkool, bruinkool. En is nu besloten dat Duitsland tot 2038 daarmee stopt. Maar inmiddels, door die afspraak waarin ook miljarden voor de kolensector bereid zijn gesteld om ze te helpen bij het afbouwen, zeg maar, die houden de sector juist in leven. En dan las ik ook weer dat het zo is dat Merkels afscheid van de atoomenergie in 2011 Duitsland alleen maar afhankelijker heeft gemaakt van kolen. Ja, als je kerncentrales van het net haalt, dan moet je die energie op een andere manier produceren. Toen zijn ze daarna meer energie uit kolencentrales gaan winnen. Wauw, dat is best ontluisterend, toch? Voor een klimaatkanselier. We lopen nu het productiegebouw binnen. Overal grote stellingen met onderdelen. Wat zien we hier? We zien hier lauter CNC-machines, fräsen, 4- en 5-achsmachines en drehmachines. 1, 2, 3, 4, 5 stuk of 20 machines die allemaal op hun eigen manier cilinders en metalen onderdelen uitpersen en maken voor de aandrijving van auto's. Ja, meneer Drexler, hoe zou u nou de erfenis noemen van 16 jaar Merkel? Die vrouw Merkel had zich eigenlijk, wat industriemäßig betreft, niet zelf werkelijk ingegriffen. Ja, waar klimaatactivisten vinden dat de industrie uit de wind werd gehouden, daar vindt Drexler als ondernemer juist dat hij te weinig werd geholpen om in nieuwe technologie te investeren. Merkel had geen visie, zegt hij, over industriepolitiek. Ze heeft alles maar een beetje laten lopen. En jij, Tamara, hoe zie jij dat? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich darf man jetzt nicht so ein negatives Bild von ihr zeichnen. Ich finde, sie hat auch. Ich denke doch minder negativ over dan mijn vader, zegt ze. Merkel heeft ook veel goede dingen gedaan. En ze had ook geen gemakkelijke taak. Maar natuurlijk, het is echt noodzakelijk dat er na 16 jaar verandering komt. Aber natürlich sind einige Punkte sehr korrekt, die mein Vater erwähnt hat. Vader Drexler weer in zijn racewagen. Daar gaat hij. En weg is vader Drexler in zijn raceauto. Luister de hele aflevering van Generatie Merkel via onze site of via de bekende podcast-apps. En daar zijn natuurlijk ook alle andere afleveringen te horen. Het zijn er inmiddels 4. 5 en 6 komen eraan deze week. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Straks hoort u Mandjaren met Petra Possel. En daarin is de gast Dorothy Porker van Vette Sletten over haar boek